megtudtam ettől a Cseh Király Tamástól, így hívják, hogy az izraeli az az én saját népem. Ez a kényszer coming out oltatás intézménye, hogyha jól tudom. Most akkor nevezd meg te, hogy te szerinted mi a zaklatás definíciója. Szerintem a zaklatás az, ami felzaklatja az embert. Ez jaj, tűnik. Nem, dehogy is. Hát etimológiailag én innen tudom megközelíteni. Hát akkor te most zaklatás, engem zaklatsz, ne haragudj a hülyeségeddel. Egyfelől következménye ez szerintem is egyébként a MeToo gyakorlatának. Másfelől szerintem következménye a tőled szokatlanul alacsony színvonalú érvelésnek, amivel alátámasztottad ezeket a De miért alacsony színvonalú, mert ez most megint úgy bemondásra megy, mint a MeToo meg az áldozatiság. MeToo-zni fogunk. Úgy tűnik, hogy ez a téma lecsenged, de azért időről időre előjönnek újabb és újabb sztorik, tehát még azt gondolom, hogy van ebben kakaó. Pláne úgy, hogy az Ultrahang csatornán, miután az egyik rajongónk, hát nem az enyém, hanem a közös rajongónk elküldte nekünk azt a felvételt, amelyben Tóth Bettina és Cseh Király Tamás beszélgetnek Puzsér Robi Jól van ez így-es megnyilvánulásairól. Ebből hoztunk részleteket, amit ugyancsak köszönünk szépen a szerkesztőbrigádnak, hogy így összerakták nekünk, mert tanulságosak, azt gondoljuk, és tovább gondolásra érdemesek. Itt a két műsorvezető is elítélendő, amiért nem szóltak közbe, és hogy publicista szempontból ez mennyire megengedhető, Puzsér Robertnek eddig is kegyetlenül undorító kijelentései voltak, tehát zsidózik a felületein. Miközben ugye ő zsidó, tehát azt mondjuk el, hogy ugye ez az, aminél én nem tudom, mert hogy én meg nem vagyok zsidó, és véletlenül sem szeretnék ebből ilyen kérdést csinálni, hogy mert hogyha ha ő mondja, akkor ő mondhatja-e a saját népére. Buzik is az oldalán, és tudtam, már nem meleg. Én ebbe a kérdésben nem akarok ilyen szinten bele. Én úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy mi a származása, ő ezt nem teheti meg. Kegyetlenül undorító stílusa van. Úgy látom, hogy őt pontosan ezért követik az emberek. Véleményem szerint ezt nem lenne szabad megtenni, de hogyha ő nem így viselkedne online, akkor én úgy gondolom, hogy nem tudna miből megélni. Hogyha most a MeToo kérdését nézzük, én úgy gondolom, hogy erről lehetett volna egy teljesen tiszta beszélgetést lefolytatni. Mert valóban vannak férfi elszenvedők, és egyébként tényleg jó lett volna az, hogyha erről egy férfi beszámolt volna teljesen korrekt módon, mert a férfiak sok esetben nem alkotnak csoportokat annak érdekében, hogy megvédjék egymást. Tehát mondjuk, kérdezem valamit, hogyha egy munkahelyen valaki megdicséri a kolléganőjének a frizuráját, tőlem mondjuk ez is távol áll, de ilyenek, akkor az nagy kérdés, hogy az MeToo-nak számít, vagy nem MeToo-nak számít. Nem. Az nem. Ez nem egyenlő azzal, hogy valaki egy autóban előveszi a nemi szervét, és megmutatja a másiknak. Tehát, hogy az egy nem normális dolog, mert itt ez úgy lett beállítva nekem, ez a legdöbbentő, mintha az egy tök normális dolog lenne. Tehát a Puzsér Robert az erről kifejezetten úgy számolt be, hogy véleménye szerint ez egy normális dolog, mert a Marton csak előkapta a f***t, a nő pedig elutasította a f***t, és ez véleménye szerint egy modortalan csajozás. De egyrészt nem beszélsz erről így, másrészt az hát másrészt, ha fiatal követei nézik, akkor azt fogják megtudni, hogy ha modortalanul akarok csajozni, akkor azt így és így kell csinálni, miközben hát ez nagyon nem fér bele. Így van. Jó holokausztos vicced, Robi, amit elmeséltél nekünk az adásán. A népedről? A népemről. Megtudtam ettől a Cseh Király Tamástól, így hívják, hogy az izraeli az az én saját népem. Ez a kényszer coming out oltatás intézménye, hogyha jól tudom. És hogy én kegyetlenül zsidózok a felületeimen. Most szeretném jelezni, hogy azt mondani valakire, aki zsidó, hogy az illető zsidó, ez nem zsidózás. A zsidózás az az, ha azt mondom, hogy hódi zsödű. Vagy ha azt mondom, hogy hódi zsdahó. Vagy ha azt mondom, hogy hódi zsödű. Hát rejánc a gemtánya, az agyot szép, a tereszarinja, hódi zsdorsi kisztá. Na, ilyen a zsidózás. Azt mondani valakire, hogy zsidó, aki zsidó, ez nem zsidózás. Ez egy ténymegállapítás. Azért már szabadjon egy zsidót zsidónak nevezni, és ez még nem zsidózás. Szabadjon valakire, aki meg nem zsidó, hanem mondjuk keresztény, vagy buddhista. Mondjuk most úgy csinálok, mintha ez a zsidó, ez pusztán egy vallás lenne, nem pedig a népem. Arra szabadjon már azt mondani, hogy az illető buddhista, vagy az illető keresztény, vagy az illető hindú, vagy az illető taoista, neoprotestáns vagy katolikus, ez nem szidalmazás, ez nem gyűlöletbeszéd. Buzizok is, és nem vagyok meleg. Lehetséges, hogy valamikor valakire, aki homoszexuális, azt mondtam, hogy az illető homoszexuális, de nyilván olyas valakire mondtam, hogy homoszexuális, aki előtte már coming out-olt ezzel. Tehát nem én voltam az, aki kvázi a homofóbia reflektorfényébe állítottam az illetőt, hogy na, a kis buzi. Nem így történt. Na most... Itt... Nézem a szerkesztőt, mennyit kell majd szegénynek sipolni. Jaj, de most miért? Te most komolyan azt gondolod, hogy ezeken a kifejezéseken rajta van a 3-6-os, vagy ezeket a kifejezéseket ne lehessen használni? Én azt gondolom, hogy nem a szavak, nem a kifejezések, a jók vagy a rosszak, a helyesek vagy a helytelenek, mert ilyen nincs. Nincsenek jó vagy rossz kifejezések, és ezért utasítom el a politikai korrektségnek a dogmáit, meg a diktátumait, hanem a szándékra kell figyelni, a tartalomra kell figyelni, a közlésre kell figyelni. Valaki folytathat gyűlöletbeszédet anélkül, hogy kimondaná a szót, hogy zsidó, vagy hogy cigány, vagy hogy b***i, és valaki lehet nagyon humánus, és nagyon vicces, és nagyon átélhető, és nagyon kulturált és civilizált, úgy, hogy kimondja az áldozati szavakat, miszerint zsidó, b***i, vagy cigány. Nem a szavak a hibásak. A beszélőnek a szavak által megfogalmazott véleménye, az a közlés, amit folytat, az lehet szubhumánus, vagy lehet humánus. Én mélységesen egyetértek ezekkel, és azt gondolom, hogy itt igazából hármunk között nem sok vita fog kialakulni ebben a kérdésben, és éppen ezért szeretném a másik, tulajdonképpen a lényegi állítására irányítani a figyelmet Tóth Bettinának, ami ez az ominózus, jól van ez így-es megnyilatkozásod, amivel kapcsolatban viszont van kritikám, és amivel kapcsolatban meg is kísérlem ezt ismertetni. Tehát tényleg nem volt ízléses a szexuális zaklatás definíciód, ami elhangzott ebben a műsorban. Talán tanulságosabb lett volna azt bejátszani, de akkor ezt megidézem most tőled, hogy Harvey Weinstein tényleg szexuális ragadozó volt, ezzel szemben Marton László semmit nem követett el, ami törvényt sértene. Így van. Ez a kettő, hogy valaki szexuális ragadozó, és valaki törvénysértő dolgot követe el, ez szerinted feltétlenül össze kell, hogy függjön? Nem kell, hogy összefüggjön, de tény, hogy Harvey Weinstein szexuális ragadozó volt. Tény. Ne zsidóz. Weinstein. Milyen könnyű, milyen egyszerű zsidózni. Nem, egyébként a Weinsteinnek hívom, az ugyanannyira nem zsidózás. Spielberg ezzel, figyellek el. Weinsteinnek hívni, mert attól, hogy Weinstein, attól keresztény lesz? Vagy mi? Burkolod. Jó, oké. Marton László viszont semmilyen bűncselekményt nem követett el. Amit Marton László tett, az nem zaklatás, ugyanis Sárosdi Lilla nem volt Marton Lászlónak a alárendelt szerepben, nem volt Marton Lászlónak a növendéke, Marton László nem tanította, Marton Lászlónak a társulatában nem játszott, Marton László semmilyen módon nem volt a főnöke. Tehát itt két felnőtt ember ült egy autóban, Marton Lászlónak az autójában, és Marton László a saját autójában elővette a f***t és felkínálta Sárosdi Lillának. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy kulturált viselkedés. Nyilvánvaló, hogy ez elmarasztalható, de csak az illem szintjén, csak az illem síkján. Ebben semmi törvénytelen nincs. Nem történt erőszakcselekmény. Amikor Sárosdi Lilla azt mondta, hogy nem kéri a f***t, Marton László elrakta a f***t. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Marton László bármit is kényszerített, Sárosdi Lilla saját akaratából felnőtt nő gyanánt beszállt abba az autóba, és amint ki akart szállni abból az autóból, Marton László nem tartóztatta, nem kényszerítette, Sárosdi Lilla kiszállt az autóból. Annyi történt, hogy egy felnőtt nőnek a szemébe arról a f***ról fotonok kerültek be. És ez az ő sérelme. És erre hivatkozva lett Marton László meghurcolva, és hát gyakorlatilag a sírgödörbe rúgdosva. Jó, egy kicsit még mindig azt érzem, hogy a törvényesség aspektusán rugózol a dolognak, miközben nem hiszem, hogy ez az, ami a vita tárgyát képezi. Mondom, hogy illetlen. Mondtam, illetlenség. Valóban illetlenség. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy egy nagyon primitív, nagyon útvar aljacsajozás. De hogyan definiálod akkor a szexuális zaklatás fogalmát, hogyha ez nem meríti ezt ki? Nagyon egyszerű. A szexuális zaklatás azt jelenti, amikor egy főnök a neki alárendelt beosztottat, vagy bárkit, akinek a megélhetése, vagy az egzisztenciája az ő döntéseitől függ, szexuális ajánlattétel keretében előnyökhöz juttat, vagy hátrányokkal fenyeget. Én ezt értem. Tehát úgy kínálja föl az illetőnek a f***t, mondjuk egy főnök, vagy a punciát egy főnöknő, ha már itt tartunk, hogy az nem önmagában áll, tehát nem egyszerűen egy nemi szervet kínál föl, hanem a nemi szervvel árukapcsolva van, a nemi szervvel össze van csomagolva egy előléptetés, vagy egy elbocsájtás, vagy egy visszaléptetés rangsorban, egy fizetésemelés, tehát függ a te egzisztenciális céges előmeneteled attól, hogy az illető magasrangú főnökkel te szexuális kapcsolatba kerülsz-e, megkapod a szerepet, ha szexuális kapcsolatba lépsz vele, de valaki más kapja a szerepet, hogyha visszautasítod őt. Értem. Na ezt hívják úgy, hogy szexuális zaklatás. Visszaélés a te erőfölényeddel, a te főnöki pozícióddal. Tehát a te definíciód szerint olyan sérelmére nem követhetsz el szexuális zaklatást, aki veled nincsen munkaviszonyban, aki nincsen kifejezetten alád rendelt munkaviszonyban, annak a sérelmére akinek, te nem tudsz szexuális zaklatást elkövetni. Akinek nem függ az egzisztenciája közvetlenül a te döntéseidtől, annak a sérelmére nem tud szexuális zaklatást elkövetni. Igen. De miért? Tehát az én szememre, várj, a definíció az nem sugallja azt, hogy itt feltétlenül teljesülnie kell ezeknek a feltételeknek, amiről beszélsz. De a törvény szerint igen. De a törvény szerint ezt jelenti az zaklatás. Akkor nevezd meg te, hogy te szerinted mi az zaklatás definíciója. Szerintem a zaklatás az, ami felzaklatja az embert. Ez tűnik. Nem, dehogy is. Hát etimológiailag én innen tudom megközelíteni. Hát akkor te most engem zaklatsz, ne haragudj a hülyeségeddel. Hát fel tudod zaklatni. De most éppen ez éppen zaklatás, és akkor ez éppen törvénytelen. Tehát azt csinálod velem, amit Marton László csinált, amit Marton László csinált Sárosdi Lillával. Hát engem ez zaklat. Zaklat, hogy egy kifejezést, ami egyébként egy jogi kategória, te most itt a saját definícióddal látod el, hogy ami valakit zaklat, az zaklatás. Nézd, ez egy összetett... Nem, a zaklatás az egy jogi kategória, a zaklatás az egy bűncselekménytípus, és a zaklatás az azt jelenti, hogy olyas valakit szexuális ajánlattétel keretében előnyökhöz juttatsz, vagy hátrányokkal részesítesz, tehát vagy előléptetéssel kínálsz meg, vagy visszaminősítéssel fenyegetsz, akinek a döntése annak kapcsán, hogy veled szexuális kapcsolatba lép-e, függ az ő előmenetelet. De én értem a definíciódat, figyelj. Olyan is lehet szexuális zaklatást. Igen, ez lett volna az én kérdésem, hogy a te definícióid alapján. A szexuális zaklatás olyan szexuális jellegű nem kívánatos testi, szóbeli vagy nonverbális magatartás, melynek célja vagy hatása egy másik személy méltóságának megsértése, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet teremtése. Azt, hogy ezzel mit akar elérni kvázi az áldozat, vagy éppen az elkövető, az már egy másik kérdés. Ezt ahhoz kötni, hogy most belehelyezed a kapitalizmusba, és mindenki az érvényesülésre, az extra profitra hajt, és akkor ezért történik, ezt túlzónak érzem, mert tényleg vegyünk egy... Mondj egy példát egy szórakozó helyen a szexuális zaklatásra. De várj egy pillanat, mielőtt tovább megyünk. Hallgassuk meg a Tominak a példáját, csak itt ezen a ponton szeretném rögzíteni, hogy akkor mégiscsak a te definíciódban voltak azok a hozzáképzelt részek, amik egyébként a most Tomi által ismertetett definícióban nem voltak benne. Ez honnan van ez a szöveg? Ez honnan? Tehát ezt honnan idézted? Ezt nőkjoga.hu. Én most nyilván... Ez szerepel a törvényben? Azt mondod? Keresek más. Hogy ez alapján büntetik a szexuális zaklatást? Mert én úgy tudtam, hogy a szexuális zaklatás az azt jelenti, hogy valaki, aki függ tőled, egzisztenciálisan függ tőled, azt szexuálisan kiszolgáltatni, és úgy ajánlatot tenni neki, hogy belecsomagolod az előléptetésébe, vagy a leléptetésébe, vagy a hátrasorolásába a saját faszodat. Figyelj. Én úgy tudtam, hogy ezt jelenti a szexualizatlan. Hogyha etimológiailag közelíted meg ezt a kifejezést, megnézed, hogy melyik szavakból tevődik össze, benne van a szexuális. Mondjuk nem veszem elő a faszomat, hanem csak annyit mondok neki, hogy figyelj, nagyon-nagyon jól nézel ki, nagyon vonzó vagy, nagyon szexi vagy, nagyon-nagyon szeretném, hogyha följönnél a lakásomra. És az illetőt ez fölzaklatja. Mert ez túl gyors neki. Mert ő ma csak egy mozira készült, vagy egy vacsira készült. Akkor ez is zaklatás? Mert ez is fölzaklatja őt. Hát nem volt rá fölkészülve, neki nem esett jól a közeledésem. Akkor ez is zaklatás? A szexuális erőszak akkor valósul meg, ha valakit erőszakkal, vagy az élet, vagy a testi épség ellen közvetlen fenyegetéssel szexuális cselekményre, vagy annak eltűrésére kényszerítenek, vagy védekezésre, akaratnyilvánításra képtelen ember állapotát szexuális cselekményre használják fel. De mondok még egy jogi definíciót. Ez a nemi erőszak volt. Kicsit később, addig beszéljetek, mert azt hiszem megvan. Na, tehát zaklatás-e? Oké, maga a szexuális zaklatás fogalma olyan szexuális jellegű nem kívánatos testi, szóbeli vagy nonverbális magatartás, melynek célja és hatása egy másik személy méltóságának megsértése és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet teremtése. Ezt már egy jogi honlapról idézem. Jó, jogi rendben, honlap. Tehát ez... Hát most nyilván nem fogjuk tudni ezeket. A magyar büntetőjogi szabályozás, megint közbe pofázok, bocs, nem tartalmazza konkrétan a szexuális zaklatás fogalmát, de a zaklatás, mint bűncselekmény szabályozott. Aha. Tehát nincsen egy ilyen definíciónk, ez a tényel, ugye akkor azt tudjuk tenni, hogy itt önkényesen határozzuk meg, hogy hol vannak ennek a határai. A kérdésedre válaszolva, szerintem az nem zaklatás. De miért? Hát őt fölzaklatja. De most akkor ezért mondom, te határozod meg, hogy szerinted mi zaklatás, és mi nem zaklatás, bizonyos zaklató viselkedés zaklatás, más zaklató viselkedés nem zaklatás. Én azt, hát mivel, hogy ezek szerint most a Tomi által elmondottak szerint erre nem létezik egy törvényi definíció, nem tudunk más csinálni, mint szubjektíve meghatározni, hogy szerintünk mi szexuális zaklatás. Igen, sajnos úgy tűnik, hogy akkor ez így van. Erről nem értetek, de tudod, hogyha nincs erre vonatkozóan törvény, akkor mi alapján kérjük számon Marton Lászlón, vagy akárkin, de tényleg akárki máson, hogy mi az a zaklatás és mi nem. Mikor szabályozva van a nemi erőszak, és én nagyon csodálkoznék, hogyha a törvényben nem lenne valamilyen módon szabályozva az, hogyha egy főnök szexuális ellenszolgáltatástól teszi függővé a beosztottjának az előmenetelét. Biztos rohadtul vagyok benne, hogy vannak ilyenek. Szerintem ezek léteznek. Szerintem ezek lehetnek a szexuális zaklatással összefüggő jelenségek, de nem egyértelműen a szexuális zaklatásnak megfeleltethető jelenségek, mert az... jobb hiány, ugye ebből a definícióból tudunk kiindulni, amit a Tomi felolvasott, és ami egyébként szerintem az én értelmezésemhez áll közelebb, nem pedig a tiédhez, és ennek ezzel azért nehéz mit kezdenünk, mert nyilván értem, hogy itt önkényes határok vannak. Igen, valóban. Meg egy jogi honlap írja magáról, meg egy nők. Nem akartam megnevezni pontosan, hogy melyik ügyvédi irodáé, de egy ügyvédi talán elfogadhatjuk. Írja ezt. Figyelj, ami kiegészítheti ezt, hogy a nemi erkölcs elleni bűncselekmények viszont tételesen és szigorúan szabályozottak a magyar büntetőjogban. Ez a büntetőjogi szabályozás. A konkrétabb szabályozást a munkahelyi szexuális zaklatás megelőzésére alkotta meg a jogalkotó, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben. Folytassam, ennek ingadoka az volt, hogy az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet követelményének való megfelelés nem áll meg az általános értelemben vett munkavédelmi előállások betartása. Szerintem... Pont, igen, szerintem értjük, de hogy akkor hadd válaszoljak Robinak, hogy szórakozó helyen, megtetszik nekem egy lány, aki táncol a parketten, bemegy a WC-be, én utána megyek a WC-be, bezárom az ajtót, előveszem a lompost, és akkor ott lengetem előtte. Nem engedett ki az ajtón, amikor ahova bezárod? Mert onnantól erőszak, erre persze, akarsz utalni? Persze. Az abban a pillanatban, hogy te őt a szabad cselekvésében, a szabad mozgásában korlátozod, abban a pillanatban erőszakot követsz el, kényszerítés. Erre vonatkozik egy büntető jogi tétel. Viszont arra, amikor... És a pucéra vetkőzök előtte, és elkezdem kényeztetni magam. Addig, ameddig te pucéra vetkőzöl előtte, és elkezded kényeztetni magad, de neki lehetősége van arra, hogy faképnél hagyjon téged, és ezzel te nem sértesz közerkölcsöt, vagy közszemérmet, mert senki más nem látja, de már a helyzet sem áll, mert te a női WC-be mentél be. És olyat nem mondhatok, hogy ő hogy néz ki, mit fogok vele csinálni, utána fogok menni, minden este... Ez fenyegetés. Minden este magamévá teszem. Na most nézd. Tehát amikor ilyeneket mondasz neki, hogy te minden este a magadévá fogod tenni, ez még önmagában egy nagyon béna csajozás. Hogyha ezzel te rendszeresen zaklatod őt, azzal már ő azt hiszem, hogy feljelentést tehet. De lehet, hogy bejön neki, nem? Tehát erre játszom. Egy százalék esélye van. Meg lehet, hogy bejön neki. Van, akinek ez bejön. De ezek után, amikor téged megmítúznak úgy, hogy semmit nem követtél el, ami büntetőjogilag számon kérhető. Csak hogy a MeToo mozgalom, meg a MeToo gyakorlata, az megkerüli a büntetőjogot, megkerüli a jogrendet, és gyakorlatilag egy rögtön ítélő bíróságot állít föl a kommentmezőben, ahol a vád és az ítélet egy és ugyanaz, és azonnal végre is hajtják az ítéletet rajtad. Jó, ez egy másik téma, majd szerintem arra is ugorjunk, de még egyet engedj meg nekem. Robi, te mit gondolsz a közszemérem sértésről? Ha én mondjuk egy zsúfolt megállóban pucélra vetkőzöm, de mindig magamról beszélek, mondjuk akkor te. Pucélra vetkőzöl egy zsúfolt megállóban. Louis C.K. Elkezded a lompost rángatni, vagy talán ezt sem csinálod, csak táncikálsz pucéran, jön a rendőr és elvisz. Ugye tudjuk, hogy ezt történik. Tehát ez közszemérem sértés. Igen, igen. De hát ez büntetőjogi kategória, hát ez törvény szerint nem... Én a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy ez oké-e a te részedről, hogy az embereknek félre kell csak nézniük. Nem oké, és a törvény szerint sem oké. Fakétnél kell hagyniuk, nem? De nem. Ezt közterületen nem teheti meg. De egészen más a helyzet, ha mondjuk a saját lakásában teszi meg, ahova egy nő a saját akaratából fölment. Vagy ha a saját autójában teszi meg, amiben Sárosdi Lilla felnőtt nőként a saját akaratából beült. Jó. És amikor nem tetszik neki a jelenet, saját akaratából kiszállt. Majd pedig megmítuszta Marton Lászlót, akit, hát mondom, a közvélemény kicsontozott, és amikor a Verebes István, aki Marton Lászlóval az utolsó hónapjaiban találkozott, Rónai Egonnál vendégeskedett valamelyik tévéstúdióban, pont az ATV stúdiójában, arról számolt be, hogy Marton Lászlónak hónapjai vannak hátra, mert Marton Lászlót gyakorlatilag a sírgödörbe zaklatták, vegzálták a MeToo, a magyarországi MeToo keretében. Hadd próbáljam meg csak nagyon leegyszerűsíteni, hogy nekem mi a problémám azzal, ahogy ezzel kapcsolatban fogalmazol. Én azt gondolom, hogy sok igazság van abban, amit mondasz. Azt gondolom, hogy nem lehet ezt, vagy nem ízléses ezt Sárosdi Lilla konkrét esetén leverni, nem lehet rajta leverni, nem lehet belőle eredeztetni. Elmondom, de Marton László le lehet. Elmondom, hogy miért gondolom ezt. Szerintem, ahogy te fogalmazol, annak olyan a szájíze, olyan a vízhangja, mintha Sárosdi Lillát egy rendkívül spekulatív, manipulatív valakinek állítanád be, aki gyakorlatilag a kezét dörzsölve várta az alkalmat, hogy felnőhessen a nyugati Harvey Weinstein ügy első számú kárvallottjává. Nekem ezzel szemben az az érzésem, egyáltalán nem ismerve Sárosdi Lillát, hogy őt egy tényleges trauma érte, és azt gondolom, hogy ennek az elvitatása az nem ízléses. És azt gondolom, hogy lehet igazad egy csomó mindenben azzal együtt is, hogy empátiával közelítesz afelé, ami vele történt. Igen, hogyha Sárosdi Lilla nem a leszámolás céljával, nem a bosszú, és nem a megtorlás céljával hajtotta volna végre ezt az egészet, még akár képes is lennék arra, hogy empátiát érezzek Sárosdi Lillával kapcsolatban, csak tudod, lehet, hogy megtartogatom az empátiámat azoknak, akik tényleges zaklatást, vagy tényleges nemi erőszakot szenvednek el, a törvény betűje szerint is, tudod? Nem az van, hogy felnőtt nőként valaki elővette a faszát egy autóban, ő pedig meglátta, hanem tudod, tényleges. Én elhiszem, hogy neki ez rossz volt. Még azt is elhiszem, hogy traumatizálódott ettől, de ez egy mikrotrauma ahhoz képest, ami egy tényleges nemi erőszak. És tudod a MeToo ős hazájában, Harvey Weinsteinnel szemben, tényleges zaklatással, tényleges szexuális bántalmazással, meg szexuális visszaélésekkel kapcsolatban zajlott a MeToo, és a helyzet az, hogy Sárosdi Lilla évtizedeken át ült a titkán. És várt arra, hogy leszámolhasson, és amikor a MeToo ügy kirobbant, ő akkor izzította. Na ez az, amivel kapcsolatban... A Marton Lászlóval szemben. Kivárta, hogy ebből egy nemzetközi ügy legyen, és annak ő legyártotta, amikor éppen gerjedt a MeToo élmény, ő legyártotta a magyar franchise-át. Ez a problémám nekem, hogy én ugyanezt az esemény sorozatot egy teljesen más köntösbe megpróbálom most tálalni. Sárosdi Lillával történt ez, valóban ült ezen a dolgon. Persze, nyilván lehet erről vitatkozni, érdemes is, hogy ilyen módon ő cinkos-e, kellett-e volna korábban tenni valamit, teljesen világos. Én nem azt érzékelem, hogy ő kivárta, hogy kigerjedjen, vagy felgerjedjen a MeToo, amikor ő kezét dörzsölve végre felhasználhatta az őt ért sérelmet, hanem én azt érzem, hogy ő felbátorodott azon, hogy létezett végre egy nemzetközi precedens arra, hogy ezt elmerte mondani. Mert hogyha belegondolsz abba, hogy milyen fogadtatásra leáll általában egy nő, amikor előáll egy ilyen történettel, nem biztos, hogy lennél a helyébe. Akár bíróságra menni, hogyha úgy érzed, hogy téged jogilag is sérelem ért, mondjuk, mondom, én szerintem a szexuális zaklatás és a jogi büntethetőség nem feltétlenül esik egybe, nem kell, hogy egybeessen az én fejembe. De hogyha elképzeljük, hogy milyen érzés lehet ezzel az üggyel a nyilvánosság elé állni egy MeToo előtti világban, hát az még hálátlanabb, mint egy MeToo utáni világban nyilvánosság elé állni ezzel az üggyel. A MeToo harmadik napján. Tudod, a Weinstein ügyre rá két napra. Én ezt értem. Hirtelen megjött a bátorság. De én ezt... Hirtelen, milyen gyorsan, milyen váratlanul, és kapásból, visszakézből. Jogosan kritizálhatod ezt az aspektusát. Ennek ellenére gondolom azt, hogy a pszichológia is úgy beszél a traumáról, mint ami abszolút. Tehát a traumát, azt nem tudod másoknak a traumájával összehasonlítani, mert abszolút. Tehát de, a Sárosdi Lillát ebből a gondolkodásból következik az, hogy a közvádat intéző nőt nem szabad a vád helyességében, hitelességében, ténylegességében megkérdőjelezni, mert az áldozat hibáztatás. Én ezzel nem értek egyet. Na hát igen, de én ezzel nem értek egyet. De hát ez a MeToo erkölcs alapja, alaptézise, hogy aki a vádat megfogalmazza, az nem szabad soha kétségbe vonni. És hosszú éveknek kellett eltelni, és ártatlan áldozatok tömegének kellett kitermelődni ahhoz, hogy megkérdőjeleződjön a közvád garantált helytállóságának a dogmája. Csak hogy én azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy te megkérdőjelezed Sárosdi Lillának a valódi traumáját, én azt érzem, hogy te vagy az, aki teljes mértékben kizárja azt, hogy őt egy valódi sérelem érte, amivel függetlenül a te... Nem, én elhiszem, hogy valódi sérelem érte. Én csak azt szeretném, hogyha ezeket a sérelmeket, meg ezeket a vádakat a bíróság előtt, a törvény előtt rendeznék, mert létrehoztunk egy jogszolgáltatást, létrehoztunk egy jogrendet, létrehoztuk jogi intézményeknek a tömegét, azért, mert ezt a módját alakította ki a civilizációnk, az egymás közti peresügyek, véleménykülönbségek, zaklatások, szexuális visszaélések és egyéb konfliktusok rendezésére. Ez világos. Nem pedig a kommentmezőt. És azért, mert a nők, mert van egy ilyen általánosan felhorgadó női panasz, hogy nehezen megyünk a bíróságra, mert nagyon megalázó nekünk, és akkor ebből az következik, hogy mostantól kezdve kerüljük meg a teljes jogrendet, és mostantól kezdve döntsön a bíróságok helyett, döntsön a kommentfal. Mert ez a MeToo. Ez a MeToo. Egy kicsit én arról szeretnék beszélni, bocsánat, csak ezt ide mindenképpen beszúrnám, hogy szerintem rengeteg jogos kritika érheti azt, hogy a jogi procedúrák megkerülésével a közvád hogyan hat embereknek az életére. De amikor erre igény mutatkozik, például a MeToo mozgalom felgerjedésének a képébe, az mindig jelent egy, vagy jelez nekünk egy valós társadalmi problémát. Hogy úgy mondjam, ahol füst van, ott tűz is van. Mondok egy példát. Tomcatnek a szép emlékű tolvajkergetők mozgalmával kapcsolatban, ugye nagyon sok kritika, jogos kritika lehet az emberben, bennem is van, ennek ellenére annak a népszerűsége az abban rejlik, hogy emberek nagy tömege érezte azt, hogy a igazságszolgáltatás, a jogrend, az nem elégíti ki az ő igényeiket, tehát nem feltétlenül az áldozatot védi, nem a bicikli tolvajokat, vagy a ugye Tomcat által cigánybűnözőnek nevezett elkövetőket szankcionálja, hanem egy iszonyatosan bürokratikus, kényelmetlen, szar jogi procedúrának a végén valószínűleg a te igazságod az nem nyer érvényt. Ennek mentén tudott felgerjedni egyébként a szélső jobb oldal is, de hogy a tolvajkergetőknél maradjunk, mondjuk az is. Tehát ahol ezek felgerjednek, ott valamilyen szisztematikus problémát találunk. Igen. Ezt a szisztematikus problémát megtalálhatjuk a MeToo mozgalomnak a gyökerében is, és ez az a szisztematikus probléma, amiről érdemes beszélni ennek kapcsán, függetlenül attól, hogy egyébként, ahogy a szélső jobbnak a megoldásaival nem értünk egyet, ahogy Tomcatnek a megoldásaival sok esetben nem értünk egyet, a MeToo mozgalomnak a formai kivitelezésével is szerintem rengeteg sok jogos kritikánk lehet, de ezekről beszélni csak. Miközben nem beszélünk, vagy aránytalanul keveset beszélünk arról a magról, amiből ez kinő igazából, az oda vezet, hogy egy aránytalan képet festünk le erről az egész jelenségről. Igen, jogos. Jogos, és szerintem nagyon jó példa ez a MeToo mozgalom és a tolvajkergetők közti párhuzam. Valóban a MeToo-nak is van egy olyan alapja, hogy bizony nagyon sok szexuális visszaélés történik, és ezeknek a nagyobb része nők rovására férfiak által elkövetett cselekmény. Ahogyan a tolvajkergetők létjogát az képezi, hogy nagyon sok bicikli tolvajlás történik, és ezek többségét cigányok követik el, fehér ember bicikliének a rovására. De hogy abszolút, ez teljesen áll a példa. És ahogyan igazságtalannak és helytelennek és jogtalannak tekintjük, és nem a helyes és kellő elbírálásnak tekintjük a tolvajkergetőknek a média számon kérőszékét, ugyanúgy egy helytelen és jogtalan és alaptalan számonkérési módnak tekintjük a MeToo mozgalomnak a rögtönítélő bíróságait, de fontos beszélni a jelenségnek a gyökerében meghúzódó igazságtalanságról, tehát a biciklitolvajlásról, illetve a szexuális visszaélésekről egyaránt. Abszolút. Nincs is köztünk vita. Csak érdemes beszélni arról, hogy hány precedensen keresztül derült ki, hogy a MeToo alkalmatlan arra, hogy igazságot szolgáltasson. Kevin Spaceynek tönkretették a karrierjét. Gyakorlatilag megsemmisítették a karrierjét. Majd a bíróság, Kevin Spacey a bírósághoz fordult, hogy jogorvoslatot szerezzen magának, és Kevin Spacey-t minden vádpont alól felmentette a bíróság, miután megsemmisítették a teljes karrierjét. Louis C.K. Erre gyorsan hadd reagáljak. Spacey felmentése után hogy reagáltak azok, akik azelőtt elítélték Spacey-t? Azt mondták, hogy nem működik az igazságszolgáltatás. Nem az történik ilyenkor, hogy megfordul a fejükben, hogy hoppá, lehet, hogy nem volt igazunk. Nem, ez elő sem fordulhat. Az igazságszolgáltatás nem tudja elvégezni ezt a munkát. Hát szégyelje össze magát az igazságszolgáltatás, hiszen a kommentmező már döntést hozott. Hát hogy veszi magának az igazságszolgáltatás a bátorságot? Hát ahelyett, hogy elolvasták volna, hogy mit mondott a kommentfal, és aztán azt kihirdették volna. Ők még itt egy saját ítéletet hoznak. Van egy Mason Greenwood nevű fotbalista, akit felmentett a bíróság szexuális erőszak elkövetése alól, ezen kívül pedig a klubjának, a Manchester Unitednek is volt egy belső vizsgálata, ők is felmentették. Én erről írtam akkor, illetve készítettem egy videót, hogy oké, fogadjuk el, hogy akkor ő kvázi ártatlan, így hadd élje tovább az életét, és szana szétszedtek engem. Hogy én nem hallottam azokat a hangfelvételeket. Mindenki önkéntes nyomozóvá válik ilyenkor, aki képes megállapítani azt, amit mondjuk az igazságszolgáltatás nem. Louis C.K.-re térjünk rá. Louis C.K.-vel szemben két vád hangzott el, két nő vádolta Louis C.K.-t. Az egyik vád az úgy hangzott, hogy Louis megkérdezte azt a nőt, egy bizonyos nőt, hogy kiverheti-e, végig akarja nézni, amire a csaj azt mondta, hogy nem, és Louis nem vette elő a faszát, és nem verte ki. Ez volt a MeToo. Ez volt a nagy MeToo-ság. Ez volt a hatalmas trauma. A másik trauma az meg az volt, hogy egy csaj, Louis nagyon hasonló ajánlattal élt, és a csaj azt mondta, hogy igen, szeretném végignézni, Louis elővette, kiverte, és a csaj MeToo lett, miközben ő szólította föl Louis-t, hogy igen, látni akarom. És ezek az ügyek Louis C.K.-t évekre indexre tolták. És Louis C.K. éveken keresztül nem léphetett fel. Gyakorlatilag megsemmisült a karrierje, és hosszú évek elteltével szivárgott vissza a szórakoztatóiparba. Beszéljünk Johnny Deppről. Johnny Depp, hát vele az egy nagyon nyilvános ügy lett. Amber Heard élt a női felségjoggal, minden nő, és a teljes nőmozgalom vele értett egyet, és automatikusan bemondásra megítélték neki az áldozat szerepet, majd lezajlott a bírósági eljárás, és kiderült, hogy hát éppen Amber Heardöt marasztalták el Johnny Deppel szemben. Tehát kiderült, hogy az Amber Heard volt az, amelyik erőszakcselekményt, vagy hát szexuális kényszerítés, szexuális visszaélést követett el Johnny Deppel szemben. De említhetem Woody Allen esetét. Woody Allent gyakorlatilag Hollywoodban megsemmisítették, egyetlen hollywoodi stúdió sem hajlandó vele dolgozni, miután az HBO megmítúzta őt, semmilyen bizonyíték nincs, semmilyen bírósági eljárásban nem ítélték el, viszont amilyen bírósági eljárások lezajlottak, azokban mindegyikben felmentették Woody Allent. A következő ezzel kapcsolatban a kritikám. Ezek az esetek elszigetelten szerintem tárgyalhatók, vitathatók, nagyon sok vitám van mindegyikkel külön-külön nekem is, mert nem veled szembeni vitám az eljárások módjával, lefolytatásával, eredményével kapcsolatban. Rengeteg fenntartásom van nekem is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelembe vennünk a kulturális kontextust Magyarországon. Ugyanúgy, ahogy hogy más nem mondjak, Schiffer Andrásnak nagyon fontos a Hír TV stúdiójának kulturális kontextusát figyelembe venni, amikor oda megy globalizmust kritizálni. Most, hogyha úgy tetszik, Magyarországot én egy nagy Hír TV stúdiónak látom ilyen értelemben, ahol, hogyha ezeket az eseteket elkezdjük tárgyalni, ezeket a precedenseket felsoroljuk, amikben, mondom, lehet igazság, sőt, sok esetben van is, sőt, sok esetben abszolút igazat adok egyébként neked. Azt a réteget fogjuk ezzel megszólítani, akiknek másra sincsen igényük, mint hogy ezt hallják a fülükkel. Magyarország egy elképesztően áldozat hibáztatásra hajlamos ország. Szerintem mérhetetlenül szeretünk azonnal a sérelem elszenvedőjére mutatni, és a minek ment oda, az gyakorlatilag csodálom, hogy a himnuszunkban nincsen benne, mint sor. Éppen ezért mondom, továbbra is lehet, és kell ezekről a dolgokról beszélni, de nagyon fokozott figyelmet érdemes szerintem annak szentelni, hogy a megfelelő árnyaltsággal mutassuk be ezeket a dolgokat, nehogy véletlenül a kulturális közéleti iszab birkózásba olyanok mellett találjuk magunkat. Ez nagyon fontos. Akikkel... Igen, ez a lényeg, és itt megy félre ez az egész történet. Hogy vannak olyan ideológiák, aminek még azt mondom, hogy az iránya jó. És nem azért találták ki, hogy preventív ellenforradalomra használják, hanem tényleg van társadalmi haszna. És mindegyiknek van egy olyan radikális leágazása, amelyből aztán az ellentábor precedens teremt, felnagyítja ezeket, és azokra hivatkozik. Ott van például a progresszívek esetében megjelenik a kritikai fajelmélet, amit nagyon sok progresszív próbál letolni magáról, de nem sikerül, mert a kritikai fajelmélet hívei fejükbe vették, hogy a fehérek felelősek mindenért, és ezt már bevitték a vállalati kultúrába is, sajnos, mert elérték azt a kritikus tömeget, hogy hangjuk lett. A másik oldalon nem véletlen az, hogy például most az AfD agresszíven próbálja letolni magáról Adolf Hitlert, és már odáig mennek, hogy azt mondják, hogy Hitler valójában egyébként komcsi volt, kommunista volt, mert hogy az ellentábor bármit csinálnak, bármivel kapcsolatban megnyilvánulnak, mondjuk a mértéktelen migránsáradat, amelyet Angela Merkel ráeresztett Németországra, ezzel kapcsolatban kritikát fogalmaznak meg rögtön, náci, náci, náci, ezért mit csinál? Hitleren próbálja meg bemutatni azt, hogy mi nem vagyunk nácik. Elon Musk csinál egy ilyen mozdulatot, no, elkaptuk a nácikat. Igen. Tehát, és igyekeznek folyamatosan ezzel szembe menni. Mindig azt kell demózniuk, hogy ők nem olyanok. Egy védekező pozícióba kényszerítik őket. Ez a jobbra és a balra is igaz. Ebből kiindulni nem szabad. A Robin Allen azt érzem, hogy ez egy sokkal összetettebb történet annál, mint hogy amiben a Robi egyébként elsőrangú, az a a bonyolult folyamatok egyszerű megragadásában, ebben sajnos nem lehet, és a Robinál jobban szerintem kevesen tudják azt, hogy zaklatni nem csak olyan módon lehet, hogy nyíltan, frontálisan, verbálisan vagy nonverbális jelekkel, vagy éppen fizikailag, hanem tudod, vannak azok a finom szurkák, amivel olyan munkahelyi környezetet teremtesz. Kiváló film erre 2019-es az Asszisztens, érdemes megnézni. Nagyon finoman mutatja be azokat a munkahelyi érintkezési pontokat, ahol a férfi, ebben az esetben a férfi beleavatkozik a nőnek az aurájába, az intim létébe, de ez párkapcsolatokban is előfordul, ez mindenhol előfordulhat, ahol közösség van. És ha ezekkel a Pritzker-i ügyekkel nem tudsz menni a bíróságra, nem tudsz menni a HR-osztályra. Akkor ez a probléma. A MeToo ebben segített egyébként a Sárosdi, ebben segített a Sárosdi Lilláéknak, mert ha Marton László előveszi a farkát, ő is úgy gondol rá, hogy ezzel menjek a bíróságra, kiröhögnek engem. Hát vicc tárgya leszek a szakmán belül, hogy én nem azt mondtam erre, hogy ha-ha-ha, micsoda vicc, meg különben is mekkora pöcsöd van, tedd már el. Tudod, de ha azt hallja, hogy sokan a sok-sok Pritzkeri ügyet sorolják a környezetében, vagy éppen a világ sajtóban az áldozatok, akik kvázi áldozatok, abból összeadódhat valami, egy olyan vádcsomag összeállhat, amivel már lehet bíróságra menni, mert azt senkitől nem várhatjuk el, hogyha ő így jár, akkor elkezdje nyomozni, és hívogassa a kolléganőit, hogy figyú, veled mi történt? Oké, fölírom, jó, akkor még egy, ez az újságíróknak a dolga volt, és végre elvégezték a munkájukat. Az a korrekt követelés, hogyha te úgy gondolod, hogy van egy csomó olyan precedens, ami igenis számon kérhető kéne, hogy legyen, de a jelenlegi jogi környezet nem teszi ezt lehetővé, akkor az egy jogos követelés, hogy ezek a viselkedés formák, ezek kerüljenek be a törvénykönyvbe, ezeket a törvény a jövőben, hát ha nem egyszerű, akkor vagy abból vagy az következik, hogy nagy nehezen, bonyolultan mégiscsak át kell tolni, vagy az következik, hogy lehet, hogy nem kell. Vagy az következik, hogy lehetséges, hogy egy ilyen helyzetben mégiscsak az életre, vagy a hétköznapokra, vagy a közerkölcsre, vagy a normák kulturális erejére lehet bízni a következményeket. Tudod, mi következik ebből? Bocs. Nagy-Britanniában mi történt ebből? Füttyögésért 5000 fontos büntetés. Na jó, látod. Ha viszont ezeket a szilánkokat ide jutunk el. De akkor mi a megfejtés? Na most ne haragudj, a füttyögésért 5000 fontos büntetés. Mondtam egy számot, de súlyos. De azt hiszem, hogy franciáknál van ez, nem tudom. Lehet, briteknél is szerintem. Lehet, hogy ott is van, szerintem ez borzasztó, de még mindig 100-szor jobb, mint amikor megkerülik a jogrendet, és a interneten kérik számon az ilyen cselekményeket. Nehezen mennek a nők bíróságra. Tökre egyetértek veled. Nehezen mennek a nők bíróságra. Csak nem olyan egyszerű a megfejtés, mint ebből kiderült. Nézd, te mondod, hogy menj a bíróságra, és ha, majd ha nehezen mennek a nők bíróságra, akkor meg kell könnyíteni a nőknek, hogy bíróságra menjenek. Akkor egy olyan légkört kell teremteni, amiben a bíróságra mennek. De nem megkerülni a bíróságot, nem az interneten közvád és közítélet képében. Figyelj. Gyakorlatilag eltörölni a jogszolgáltatás meg a jogbiztonságot, és Bálint, ezt nem lehet ilyen provinciálisan átgondolni, meg véleményezni, nem lehet felfüggeszteni az egyetemes erkölcsöt, hivatkozva arra, hogy mi itt Magyarországon egy nagy hírtévéstúdióban élünk. Én itt nem vagyok hírtévéstúdióban, ez az Inga Kult Café, nem a hírtévéstúdiója. Ez az ország nem. És erre hivatkozva, hogy jaj, hát ha Ausztriában lennénk, akkor ez lenne igaz, de mi most Magyarországon egyáltalán nem mondtam, hogy Magyarországon fasizmus van, és egyáltalán nem azt mondtam, hogy emiatt a véleményedet kellene megváltoztatni. Ahogy egyébként Schiffer Andrásnak sem kell a véleményét megváltoztatnia, amiatt, mert bemegy a hírtévére, ahogyan azt tálalja, az nagyon nem mindegy. Én erről akartam beszélni, hogy erre akartam rávilágítani, és nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy a fontos az, hogy a nők számára egyébként mindenki számára, nem csak a nők számára, olyan... Az áldozatok számára. Az áldozatok számára, minden áldozat számára olyan körülményeket teremtsünk, amelyen körülmények között ők elmennek a bíróságra, és lehetőleg a bíróság, ne adj Isten, még érvényt is szerez az ő igazuknak. Ezt viszont valahol el kell kezdeni, szerintem például úgy lehet ezt elkezdeni, hogy empátiával közelítünk ezek felé az emberek felé, akiket sérelemért, még abban az esetben is, hogyha egyébként az ebből... Tudjuk, hogy hazudik mondjuk, vagy okkal teszi. Hogyha tudjuk, hogy hazudik, akkor természetesen más a helyzet. Szerintem itt nem ez derül ki. Csak nézzük meg, hogy mit teremtett ez a MeToo. De én lett egy iszonyú veszélyes precedens, az a precedens, hogy bemondásra az áldozatnak igaza van. És rögtön előkerült egy veszélyes pszichopata, Amber Heard, aki pusztán párkapcsolati sérelemből egy kegyetlen megtorlás keretében tönkretette Johnny Deppnek a karrierjét, és nem lehetett megkérdőjelezni azt, amit ő mond, és amikor végül aztán felmentették Johnny Deppet, és elítélték Amber Heardot, akkor már a bíróság is szexista volt. Volt abszolút a MeToo-nak egy ilyen rettenetesen sötét időszaka a genezise környékén, teljesen egyetértek, ez ilyen 2017 környéke volt. Ha jól emlékszem, a Louis C.K., a Kevin Spacey, meg ez a Johnny Deppes esetnek az eleje, ez mind erre a környékre tehető, valóban abszolút érezhető volt, hogy itt van egy nagy vérszemet kapás. Én magam is tényleg viszonyogva olvastam ezeket az ilyen szép irodalmi igényességgel megírt New York Times-os leszámoló cikkeket, amikor egy hideg őszi napon, és lefestették a képet, az HBO-nak a dokumentumfilmjei ugyanilyenek voltak, tudom, ez létezett, abszolút. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére kell, hogy azt megtegyük, hogy igyekszünk disztingválni az esetek között, és az, hogy... De nem tudsz. Törekedni kell. De nem tudsz. A bíróság dolga. De nem a közvélemény dolga. Tudod, mire vagyok kondicionálva? Hogy minél gyorsabban a lehető legkevesebb információ feldolgozásával mi ítéletet hozzunk valami felett. Mert hogy annyi az információ, olyan mértékben ömlik bele az agyunkba, hogy nekünk nagyon gyorsan ebben a hihetetlen zűrzavarban, dzsungelben kell biztonságot teremteni a saját magunk számára, tehát tudnunk kell, hogy ki az ellenség, ki nem ellenség. Abszolút. Nem véletlenül az, hogy most már ugye arcról mondjuk meg hogy valaki szimpatikus. Az, hogy a liberális kurzus megy neki az írott jognak, meg a törvény betűjének, meg a törvény értelmének, és veri szét a jogbiztonságot, miközben általában úgy gondoltam, én legalábbis korábban úgy gondoltam, hogy ez a liberális kurzus az, amelyik a jogrendnek az őre, a védelmezője. És aztán kiderül, hogy valójában ők ezt az egész jogrendet legszívesebben felfüggeszteni. Értem, de figyelj, ebben szerintem megmutatkozik egy csomó jogos frusztráció, amit most mondasz a liberális kurzussal szemben, de nekem, amikor Sárosdi Lilla van mondjuk, azért rugózok rajta, mert most az ő példája a legmegfoghatóbb talán, amikor ő van ennek a középpontjában állítva, az számomra olyan úgy hat, mint hogyha a Borsod megyei nénit kérném számon azért, hogy miért a betyárseregnek szól, hogy jöjjön és tegyen rendet, miért akarja az egyetemes joglendet megkerülni. Értem, hogy ez más szájízű a liberális elittől, mint a betyárseregtől, ezt értem, de ennek ellenére még mindig úgy érzem, hogy nem a valódi felelőst azonosítottuk ilyenkor, és azt érzem, hogy igen, a valódi felelősnek a traumája, fájdalma az ilyenkor kikerül a fókuszból, és bagatelnek tűnik, ami pedig azt eredményezi, hogy megint csak hozzájárunk ahhoz, hogy olyan környezetet teremtsünk, amiben nőként mondjuk sokkal nehezebb vállalni a fájdalmainkat, a traumáinkat, mert hogy automatikusan arra ez lesz a válasz, hogy de ne kerüld már meg az egyetemes jogrendet, mi a fasz pattogsz itt. Konkrét kérdés, szerinted Sárosdi Lillának mit kellett volna tennie? Kettő lehetősége lett volna, vagy azonnal szólni, vagy hallgatni örökre? Tudod, mi a véleményem? Ebben a helyzetben Marton László alázta meg magát. Marton Lászlónak ez a helyzet sokkal, de sokkal kínosabb volt. Én legalábbis úgy képzelem el, mint Sárosdi Lillának. Marton László rohadt primitív módon önmagát gátlástalanul kiszolgáltatta egy nőnek, aki egy fiatal nőnek, aki visszautasította őt. ha én egy ilyen helyzetben Marton László helyében lennék, hogy nem voltam ilyen helyzetben, és nem is jellemző rám a fasz felkínálásának a csajozási gyakorlata. Udvariasan megkérdezed, hogy akarja elátni. Mert spekulálják a kommentmezők ilyenkor. Igen, de ez is a MeToo következménye. Tudod, hogy védi Marton Lászlót, támadja Sárosdi Lillát? Hát bizonyára ő is elővette már a faszt jó párszor. Tudod, mert hogyha ebben a helyzetben bárki odaáll Marton László mellé, az gyakorlatilag bűntársa Marton Lászlónak, bizonyára Robi. Azért védi, mert mi más oka lehetne, hogy megvédelmezze a jogrendet azoktól, akik megkerülik, akik szétverik, mint hogy ő a saját csajozási gyakorlatát védelmezi. Egyfelől következménye ez szerintem is egyébként a MeToo gyakorlatának, másfelől szerintem következménye a tőled szokatlanul alacsony színvonalú érvelésnek, amivel alátámasztottad ezeket a De miért alacsony színvonalú? Mert ez most megint úgy bemondásra megy, mint a MeToo meg az áldozatiság. Nem. Tehát most mondjad meg, hogy mire nem tértem ki. Melyik nézőpont én, az, amiben nem próbáltam mostanáig árnyalni. Hogy itt is igyekszel egy olyan nézőpontot, de nem, inkább azt mondom, hogy egy olyan véleményt magadra venni, ami itt-ott kilóg. És amit én elmondtam, azzal te nem nagyon vitatkoztál, hogy a jogrend miként tud alkalmazkodni egy ilyen helyzethez. De hogyha a jogrend nem látja el a saját funkcióját, akkor nekünk, állampolgároknak az a felelősségünk, hogy vértezzük fel a jogrendet. Nem az, hogy szétverjük. Csak tudod, ne legyünk megafonosok, hanem gondoljuk tovább. Ne álljunk meg ott, hogy jó, béke, meg kössenek békét, hanem mi vagyunk azok itt, és teremtünk egy olyan közeget, akik tovább gondolják, hogy oké, békét teremt mondjuk két fél, és akkor mi lesz? Ha a jogrend kezébe adjuk, és nekem is ez a véleményem, és én egyet értek veled, és veled megyek, hogy ne a tömeg döntsön, bár ezt így bemondásra nem lehet, mert a tömeg az önállóan létezik. Az teljességgel mindegy, hogy a bíróságokon milyen véleményt fognak alkotni. Talán egy értelmiségi réteg magára veszi, és azt mondja, hogy jó, akkor nem fog bekommentelni, de hogyha az ő kezükbe adjuk, akkor ezek a kis szilánkok, amikről beszélünk, ezek ahhoz vezetnek, ami tényleg Franciaországban talán 90 euró jár füttyögés. Tehát, hogy nagyon nehéz a jognak lekövetni, ez az egyik. A másik pedig, én Magyarországon tapasztaltam így egy floorball csapat kapcsán, hogy ott volt egy olyan edző, aki verbálisan zaklatta szexuálisan a lányokat, de talán nem lépett át olyan határt, hogy szóba kerülhetett volna, hogy ezt bíróság elé vigyék, meg akkora volt a tétje. Meg ez jár egyébként anyagi kockáztatással is, különösen Amerikában, ahol egészen addig, amíg nem nyersz, addig a saját pénzeddel játszol. Tehát, hogy annyi akadályozó tényező van ebben a műveletben, hogy inkább nem vállalják ezt, és több lány inkább az úgy döntött, hogy akkor nem fog ebben a csapatban játszani. A Sárosdi Lilla esetében is tekinthetünk úgy rá, hogy oké, elővette a farkát, és akkor mi van, miért nem rántja meg a vállát? Lehet, hogy látott már pornófilmet. Nem nagy ügy, de lehetséges. Láttad azt az előadást, de, ahol faszver a színpadon? De ezt ne igen, keverjük ide. Ne keverjük ide, csak tudod, éppen MeToo. Értem, fasz látott, segítség! Kiindulhatunk egy olyan lányból, aki viszont még életében nem látott mondjuk férfi nemi szervet, tegyük fel. Kiindulhatunk. Figyelj, és mindegy. Olyan módon traumatizálja, és nem arról beszélünk, hogy elkezdi utána magát vagdosni, hanem csak egyszerűen baromi rosszul fogja magát érezni az ő környezetében, és nem tud jól teljesíteni abban a színházban, és bukja. Sárosdi Lillának muszáj volt évtizedeken keresztül hallgatnia, és várnia azt, hogy Hollywood kapjon arra, hogy nyilvánítsa ezt. Muszáj volt, tehát nem lehetett volna. Sárosdi Lilla nem állhatott volna ki a nyilvánosság elé, nem mondhatta volna el, hogy vele mi történt, nem mondhatta volna el a színházi életben, a színházi élet széltében, hosszában, hogy vele mi történt. Nyilván elmondhatta volna, de nem akarta, mert Sárosdi Lilla attól tartott, hogy az ő ráütne vissza. Nem volt teljesen magabiztos a saját igazában, vagy hát a saját igaza érvényesítéséhez tartozó képességében, és úgy volt vele, hogy ez az ügy, ez neki is kínos, Marton Lászlónak is kínos, nem tudta felmérni, és kalkulált, hogy ki járna jól, és ki járna rosszul ezzel az ügyjel. Hadd mondjam el, ki járna rosszul ezzel az ügyjel, és amíg úgy kalkulált, hogy talán ő járna rosszul ezzel az ügyjel, addig hallgatott. Hallgatott, és ilyen módon, tudod, cinkosa volt Marton Lászlónak, a modortalan csajozásában. Viszont abban a szent pillanatban, hogy Hollywoodból, az álomgyárból megkapta a felhatalmazást, a centrumból itt a félperiférián megkapta a felhatalmazást arra, hogy Me Too legyen, abban a pillanatban Me Too lett. Tehát az egész mögött ott van a leszámolás és a leszámoláshoz tartozó számítás. És a bosszúvágy, meg a kegyetlen revansnak a belső drive-ja, és közben a spekuláció, hogy kiár a dologgal rosszul, és addig a pillanatig, ameddig Sárosdi Lilla hiába volt meggyőződve arról, hogy erkölcsileg az ő álláspontja a helyes, nem merte érvényesíteni, mert nem volt biztos abban, hogy ezt át tudja ütni, hogy az ehhez tartozó erkölcsöt ő érvényesíteni tudja, és addig kussolt, addig cinkos volt. Na ez hogy van? Tudod, hogy abban a pillanatban, hogy az egészhez tartozik egy ilyen nagy nemzetközi élmény, és egy kulturális precedens, abban a pillanatban elő mer jönni vele, de akkor sem megy a bírósághoz. Jó, az elhiszem, hogy már elévült a dolog, meg nem is volt minek elévülni, mert nincsen olyan büntetőjogi kategória. És miért nincs ilyen büntetőjogi kategória? Mert az egész egy nagyon primitív, kulturálisan valóban elítélendő csajozás. Csak azt kell megérteni, hogy attól, hogy én kulturálisan valamit elítélek, attól az illető cselekmény még nem lesz bűn. Még nem lesz bűn, és nem lehet valakit a sírgödörbe rúgdosni érte. De erre térjünk vissza, mert ez még szerintem nagyon fontos, hogy tegyük fel, hogy akkor pörgessük vissza az időkerekét mondjuk addig, amikor te a Hajdú Péter elleni kultúrharcodnak a évét élted éppen, hogyha mondjuk annak nyomán az történik, hogy a Hajdú Pétert akkor foglalkoztató tévécsatorna úgy dönt, hogy bassza meg, most felnyílt a szemem, ezt az embert én soha többet nem akarom a képernyőimen foglalkoztatni. Hajdú Péternek az egója ezt nem bírja tovább, összeomlik, alkoholista lesz, kábítószerekbe menekül, öngyilkosságot követel, akkor te ölted meg Hajdú Péter? Na várjunk csak. Én nem követeltem azt, hogy Hajdú Pétert bocsássák el. Én nem akartam kirugatni sehonnan a Hajdú Pétert. Én annyit követeltem, hogy Hajdú Péter a műsorában ne szórakoztasson gyásszal, halállal, rákkal, gyerekrákkal. Én szerintem ez a fontos, hogy várjál. Haldoklókkal, meg haldoklóknak, meg halottaknak a hozzátartozóival, és tudod, abban a pillanatban, hogy Hajdú Péter abba hagyta a szórakoztatást, a gyásszal, a halállal, a hullarablást, abban a pillanatban én leszálltam a Hajdú Péterről, és a Hajdú Péternek utána még tévécsatornája is. Tudom, nem ez a lényeg. Hajdú Péter karrierje azóta is hasít. Rendben van. Én nem a Hajdú Péterrel akartam leszámolni, hanem azzal a gyalázatos hullarablással, amit ő tévéshow, late night show képében a képernyőre rakott hétről hétre. Rendben, az én olvasatomban, itt egyébként az Inga Kultúrkávézóban, ahol vagyunk, itt ki van függesztve Bibó Istvántól a Szabadság szerető ember politikai 10 parancsolata, ami egy gyönyörű és inspiráló íromány szerintem is. Az én olvasatomban abszolút ennek a szellemében kellett, hogy érvényesítse a saját igazát, amit nem feltétlenül, Sárosdi Lilla, amit nem kell feltétlenül leszámolási vágyként interpretálni, hogyha az embert éri egy sérelem. Hiába esik le neki későn az, hogy őt egy sérelem ért. Mindegy, most mondom. Ült a sérelmén, igen. Hogyha engedjük most meg ezt a jó szándékú megközelítést magunknak, hogy úgy leszünk vele, hogy tényleg nem tudom a valóságot, nem is érdekel ilyen szempontból, nem fontos ez most, hogy 10 év után, vagy évtizedek után esik le neki, hogy basszus, mert olyan is van, hogy valaki nem spekulál és vár, hanem mondjuk lefolyt valamit, ami később egy másik eseménynek a hatására kerül fel megint a tudatalattiából a tudatába. Ilyen van. Tök mindegy, nem tudom, hogy mi történt vele, hogyha 15 év múlva, 20 év múlva jön rá, hogy basszus, vele ez történt, és őt ez iszonyatosan nyomja, akkor helyesebb lett volna örökre hallgatnia, vagy helyesen tette, hogy szól. Mert az én elolvastam azt a nyilatkozatot, amit tett. Tudom, hogy több hosszadalmas ügy volt, nem göngyölítettem fel minden részletét, mert ennyi év távlatából ez már nem könnyű, de emlékeim szerint ő nem követelt. Ő elmesélt valamit. Az, hogy a... Tudta, hogy mi lesz a következménye annak, hogy elmesél valamit. Éppen gerjedt a MeToo élmény. Pontosan tudta, ő egy hullámra, egy fodrozódó hullámra fektette rá a szörfdeszkáját. Robi, ha tudjuk, hogy ő miért tette, ismerjük a motivációit, akkor veled megyek, és emlékszem, talán én is hasonlókat fogalmaztam meg akkor, amikor ez történt. Viszont az erkölcsi parnasszus, ahonnan ti lekiabáltok, az engem bánt. Mert hogy az ember nem ilyen. És ez nem egy tipikus szituáció, amiben ott van a döntés, hogy erre jó döntést hozok, erre pedig rossz döntést. Ha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor már tudja, hogy nem nyerhet. És igen, kalkulált. Ki a franc ne kalkulálna? Én amióta... Na, tudod, a traumatizált áldozat nem kalkulál, tudod? Pont az a traumának az ismérve, hogy az illető nem Robi. Spekulál, tudod, hanem ki szakad, felfakad belőle a saját traumájához tartozó panasz. Ez nagyon, ezzel mélységesen nem értek egyet. Nem, Robi, a trauma az nem úgy működik. Belőled. A traumákat az ember csendben hordozza évtizedeken keresztül. Ha már spekulálsz azon, hogy mikor és milyen körülmények között hozzam fel, akkor az már nem a trauma, az már a visszaélés a traumával. Az már a traumának a fegyverként való felhasználás, amikor már irányba fordítod, amikor már kioldod. Az is okozhat traumát neked, nem csak az, hogy erkölcsi sérelemért, hanem az, hogy innentől kezdve az életed ebben a szakmában nem folytatódhat úgy, ahogy azelőtt. Én amióta elolvastam Tyler Hamiltonnak, egy kerékpározónak a könyvét, aki bekerült Lance Armstrong csapatába, kezébe adtak egy fiatal kerékpárosnak egy csomagot, hogy mostantól ezt kell fogyasztanod. Vagy különben nem vagy a csapat tagja, a US Postalnak a tagja. És pontosan tudta Tyler Hamilton, hogyha nemet mond, mert látott példákat. Látott olyanokat is, akik fellázadtak ez ellen, akik kinyitották a szájukat, csak ismerte azt a gazdasági környezetet, amiben mindenáron bevédik a legnagyobb csillagot, Lance Armstrongot, és tudta, hogy nem nyerhet. Bármit tesz. Aki nyerni próbált ebben a helyzetben, az elbukott. És ilyenkor mérlegre tette azt, hogy életem álma, amiért 20 éven keresztül dolgoztam, hogy kerékpáros legyek a legmagasabb szinten. Vagy az, hogy innentől kezdve az álmaimnak lőttek, és bevette basszus a szert. És én ezzel nem mentem őt föl. Tudta, hogy hibás döntést hoz. Lehet, hogy Sáros Lilla is tudta, hogy hibás döntést hoz, de ha neki az volt az álma, hogy ebben a szakmában érvényesüljön, ha ő ebből ügyet csinált volna, és még ha nyer is, a stigma ott marad rajta. De hála Istennek. Megjelent volna egy olyan stigma rajta, hogy Sáros Dililla aki. És ő nem, lehet, hogy nem akarta, nem hogy akarta. Rá úgy hivatkozzanak, okay. Aki. Oké, okay. És mivel hogy Sáros Dililla, nem akarta, hogy rá úgy hivatkozzanak, mint aki, ezért aztán Sáros Dililla eltekintett attól, hogy Marton Lászlóra úgy hivatkozzanak, mint aki. De amint lett egy olyan kulturális precedens, amely Sáros Dilillát már felmenti, de Marton László csirgödörbe rúgdossa, Sáros Dililla felmelegítette a sérelmét, mint egy töltött káposztát, és felkínálta a magyaroknak, és a magyarok zabálták két pofára. Okay. És az a helyzet, hogy Sáros Dilillának nem ment tönkre a karrierje, nem semmisült meg attól, hogy visszautasította Marton László faszát, hanem hogy nem egy másik színházi rendezőnek a felesége, Schilling Árpádnak a felesége lett, és nagyszerű karrierre tett szert a magyar színjátszásban. Azért, mert akkor nem csinált belőle ügyet? Nem. Akkor izolált lett volna, miután már megvolt ennek a környezete, azután már kimert állni, mert pontosan tudta, hogy már nem, nincs az a helyzet, hogy veszítsen ezzel. Igen, aha. Robi, ez aha. Számítás, igen, ez korrupció, igen. Aha. Csak én arra próbálok rávetíteni, hogy ti erkölcsi parnasztusról beszéltek. Hányszor kerülünk az életben olyan szituációba, hogy egyébként kívülről objektíven meg tudjuk állapítani, hogy ez a helyes, meg ez a nem helyes, aztán belekerülünk, és mégis korruptá válunk. Mindannyiunkkal volt ilyen. És ez egy olyan szituáció, amiben nem nyerhetsz, hogy nem tudsz más tenni. És ezzel nem fölmentem. És nem azt mondom, hogy az ember joggal korrupt. Nem, csak vannak azok a dilemmák az életben, amire lehet, hogy nincs jó válasz, és egy olyan lelki alkatra, egy olyan harcos lelki alkatra van szükség, aki azt mondja, hogy mindenen keresztül gázolok, még akkor is, ha veszíteni fogok, és nagyon kevesünkben van meg ez. Tudod, hogy az a különbségtétel, ami nincsen meg a felhasználókban? Nagyon sok kommentet elolvastam a többek között a Tóth Bettina bejegyzése alatt, a Ultrahang Plus interjúja alatt, a Jól van ez így videója alatt, és az a különbségtétel egyszerűen nem megy a felhasználóknak, hogy ez a primitív csajozás, ez nem járja, ne csajozz így, nem helyes, nem kulturált, nagyon büdös bunkó dolog, de ez egy illemszabály, ez nem jogi kategória, nem bűn, csak illetlenség. És ez a különbségtétel nincs meg. Tehát nem lehet érte Marton László csirgödörbe rúgdosni, nem jogos, nem lehet emiatt megkerülni a jogrendet, hanem vagy törvényt kell hozni rá, vagy tudomásul kell, akkor tudomásul kell venni, hogy ez ér. Hogy ilyet lehet csinálni, legfeljebb kulturális bélyeget rak magára az, aki ilyesmit tesz. És ez a különbségtétel nincs meg. És ott magyarázzák, hogy Puzsér úr, maga szerint akkor így kell, vagy így helyes viselkedni, hogy előveszed a faszt és fölajánlod. És nyilvánvaló, hogy nem. Csak ezek az emberek egyszerűen nem értik. Nem értik, hogy az, ami illetlen, az még nem lehet, attól még nem törvénytelen, és attól, hogy rásütsz egy illetlenséget, attól az még nem válik erkölcsi kategóriává, hanem még mindig csak egy modortalanság. Számos orgánum szóvá teszi egyébként, és beidézi jól van ez ígyben elhangzott szavaimat, és egyik sem mer véleményt nyilvánítani, hanem gyakorlatilag leírják azt, amit mondtam, és látványosan tehát a kifejezés módjukból, meg a szóhasználatukból, meg abból, amilyen kontextusba helyezik, és amilyen szavakkal beidézik, így átérződik, hogy forgatják a szemüket, de gyávák ahhoz, hogy megnevezzék a problémát vele, vagy hogy megmondják azt, hogy mi a problémájuk, vagy hogy miért elfogadhatatlan az, amit mondtam, hanem ők csak tájékoztatnak, tudod? Ismerem ezt a 444-es igen, az álságos védvonalai mögé húzódnak, tudom. És odadobnak a kommentfalnak, hogy na csontozzátok ki, mi nem hozunk véleményt, tudod? És ott a kommentfalon pedig burjánzik ez, hogy tehát, ha Puzsér úr szerint ezt nem kell büntetni, vagy nem lehet büntetni, akkor Puzsér úr szerint helyes, és így kell viselkedni, és maga is így viselkedik? Nem, csak ezek különböző fogalmak, különböző kategóriák. Az illemből nem következik az erkölcs, az erkölcsből már kéne, hogy következzen a jog, de még ez sem teljesül a legtöbbször. Szerintem valóban sokan ezt az elkülönítést nem képesek elvégezni, nem vitatom, de szerintem legalább ugyanennyien kifogásolták azt, hogy egyszerűen az empátiát hiányolták a szavaidból. Ugyanez az, amire én is megpróbáltam. Én meg a Marton László iránti empátiát hiányolom. És mit szólsz ahhoz, hogy szerintem neked nincs igazad ebben, mert bennem van empátia. Nagyon is van empátia, hogy szerintem ennek tudom bizonyosan. Akkor nézzük már meg az empátia, mi iránt vagy empatikus, és mi iránt nem. Tehát nagyon empatikus vagy Sárosdi Lilla iránt, akinek faszt tartalmazó fotonok jutottak be a szemébe, onnan az agyába, viszont Marton László jó. iránt, aki a saját MeToo ügyére egy évre halott volt, hát vele szemben, igen, vele szemben is empatikus vagy. Csak lássuk a kétfajta sérelmet, lássuk a kétfajta bűnhődés történetet. De azt el tudod-e képzelni? Komolyan kérdezem, hogy egy sötét autóban ülni 18 évesen, úgy, hogy ül mellette. De ezt ne kezdjük újból. Ül mellette egy férfi. De ezt a Robi már elmondta, hogy mire gondol. Én értem, amit te mondasz. Figyelj, arról beszél, csak lerövidítem, hogy valakinek ez akár az egész életét is megváltoztathatja, vagy éppen a karrier előmenetelét, ami egyébként meg az életet. Tehát az, hogy valaki meghal, vagy nem, én az élet minőségét is legalább olyan fontosnak tartom, mint hogy lét vagy nem lét, és akkor itt meg már elmennénk egy olyan témába, ami meg már abortusz, amiben nem menjünk el. Még gyorsan két gondolattal hadd zárjam le. Az egyik ez a florbalos eset. Én azt gondolom, hogy ha egy csoport tud valamiről, és ők nem tudnak, vagy annak a csoportnak egyik tagja jelen esetben, amikor a Floorball klubnak a férfi tagozata tudott a szexuális zaklatásokról, és egyikük sem reagált, hát igen, ők gyávaszar emberek mindannyian. Miközben meg azt gondolom, hogy a státuszkót nagyon nehéz egyébként felrúgni, és tehát mi nem vagyunk egy gyávaszar nép, egyszerűen baromi nehézen, vagy nehezen tudunk változtatni bármilyen helyzetben, és inkább a tutiba nyúlunk. Benne van az, hogy történelmileg mi milyen gyarmat vagyunk, és amikor nyugaton fellövik a MeToo rakétákat, akkor mi is MeToo-k vagyunk. Előtte meg évtizedeken keresztül nem vagyunk MeToo-k, mert éppen spekulálunk, hogy sülne el jól a karrierünk. Igen, a másik meg, bocs, aztán kapsz akkor szót a végén, de hogy az ultrahanggal kapcsolatban, ami elhangzott itt az egyik bejátszóban is, hogy azt mondja Tóth Bettina, hogy egyrészt nem beszélünk így, és a műsorvezetőknek közbe kellett volna szólni. Ja. Tóth Bettina az, aki a különböző videóiban a tényellenőrök ellenében szólalt fel, és maximálisan a szólásszabadság mellett van. Tehát úgy is fogalmaztatok, hogy inkább X párti, mint mondjuk a korábbi Facebook párti volt. Hát ez nem ilyen. Hát ez nem ilyen, és nem, ne hangozzon már el olyan Csíkirály Tamástól, hogy egy újságírónak, egy értelmiségének, egy publicistának nem szabadna ilyeneket mondani, de pont ez a lényeg, hogy ilyen dolgokról igenis beszéljünk. Mert akkor én is mondhatom azt, hogy például az Ultrahang csatornán Orbán Balázs 56-os megjegyzése kapcsán miért Stier Gábort kérdezik meg, aki tisztára mossa Orbán Balást, és egyébként egy eléggé orosz párti szöveget nyom le. Ez nem jár ugyanakkor a felelősséggel, mint amit mondjuk Puzsér Robert csinál. Meg azt mondom, hogy igen, legyen az orosz vélemények egyik otthona az Ultrahang. Nekem ezzel semmi gondom nincsen, imádom hallgatni az ott elhangzó beszélgetéseket, és a Robit is szeretem hallani, mind a kettő hadd szóljon. Ne legyen már ilyen, hogy így nem beszélünk, de basszus, így beszéljünk. Igen. Csíkirály Tamásnak ideje megszokni a szabad vélemény nyilvánítást, nem csak akkor, amikor éppen a szélső baloldal, vagy a szélső liberálisok kezében forog fegyverként a politikai korrektség szabjája. Csíkirály Tamás jó lenne, hogyha tudomásul venné, hogy nem csak én mondhatom egy zsidóra, hogy zsidó, vagy egy homoszexuálisra, hogy homoszexuális, és nem azért mondhatom, mert a saját népemre mondom, hanem azért mondhatom, mert a szó, hogy homoszexuális, vagy a szó, hogy zsidó, az nem rossz, nem elítélendő, hanem azt kell vizsgálni, még ha még oly nehezére is esik Csíkirály Tamásnak, hogy azzal a szóval, hogy homoszexuális, vagy azzal a szóval, hogy zsidó, vagy azzal a szóval, hogy cigány, mit fejezek ki. Ha gyűlöletkeltésre használom, akkor a gyűlöletkeltő beszédem az, amit erkölcsileg számon lehet kérni. Nem a zsidó kifejezés, vagy a cigány kifejezés, vagy a buzi kifejezés. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy kinek a népe, hogy a sajátom, vagy nem a sajátom. Jó lenne, hogyha Csíkirály Tamás végre kivakarná magát a 20. század első felének a szennyéből, ami szerint az mondhat valakire valamit, aki az, aki. Amit éppen mond. Nem. Bárki mondhat bárkire bármit, és a szövegnek a tartalma alapján megítélhető az, amit mond. Nem a kifejezések alapján. Tudom, hogy ez sokkal, de sokkal több szellemi energiát követelne meg Csíkirály Tamástól. De hát ez egy ilyen évszázad, hogy össze kell szednie magát. Mélységesen egyetértek. Azt szeretném záró gondolatként hozzátenni, hogyha a centrizmusnak a céljait komolyan veszük, hogyha azt gondoljuk, hogy annak a társadalmi párbeszédnek, a társadalmi igazságosságnak, a szélsőségek elleni harcnak a okán kell, hogy történjen. A centrista gondolat így valósul meg. Akkor szerintem az a fontos, hogy a saját, tehát valakinek a valaki felé érzett empátiánkat ne valaki mással szembeni empátia deficitbe fogalmazzuk meg. Szerintem sokkal erősebb lett volna a te meglátásod is, sokkal jobban átment volna, sokkal megvilágítóbb erejű lett volna, hogyha nem érződik ki belőle az egyik oldalon mutatott empátia deficit, függetlenül attól, hogy a másik oldalon pedig empátiát jogosan élhetsz meg, és fejezhetsz ki. A végszó végszavaként szeretném kifejezésre juttatni, hogy én ebben az ügyben nem Marton Lászlót védelmeztem, hanem a kultúránkat és a jogrendünket, amely a vádat nem ismerheti el, semmilyen körülmények közt nem ismerheti el ítéletként.